W poprzednim odcinku Goku i Frieza zostali sami na rozpadającym się Nameku. Od dawna czekałem na tę chwilę. Przekonamy się, kto jest najpotężniejszym wojownikiem w kosmosie. Tak bardzo zależy ci na tej walce? Dragon Ball Kaizen. Odcinek 52. Pojedynek na zniszczonej planecie. Bulma. Gohan? Jak mogłeś zostawić mnie na Nameku? Przepraszam. Gdzie jesteśmy? Nie wiem, ale to nie Namek. Pamiętam tylko, że byliśmy na statku kosmicznym. Dziwne. Co się z nim stało? To znowu ty. Goku. Piccolo! Ty żyjesz! Dende też! Chwileczkę, czy ja śnię? Tak się cieszę. Widziałeś Krylina? Niestety nie. Wielki przodek! Wielki przodek? Nie dożyjesz kolejnego świtu, żałosna larwo. To ty jesteś żałosny. Dałeś się pokonać sajańskiej małpie takiej jak ja. Podziwiam twój hart ducha. Obaj wiemy, że nie masz szans, ale wciąż mi grozisz. Planeta, na którą trafiliśmy, to Ziemia. Ziemia? Jesteśmy w domu? Jak to? Nie zostało mi wiele czasu i wkrótce znowu odejdę w zaświaty. Wcześniej jednak powiem wam, jak tu trafiliśmy. Co się stało z Frizą i Kakarotem? Yeah! To znaczy, że mój ojciec i fryza pozostali na Nameku? Czytacie? Nic się nie stało. Niestety nie mam pojęcia, co się tam dzieje. Odległość jest zbyt duża. Nie martw się o ojca. Dlaczego? Nic mu nie będzie. Obyś miał rację. Tato. Goku nie umiera. Tato. Wszechmocny Fryza nie ulegnie małpie. A zwłaszcza sajańskiej małpie. Goku, słyszysz mnie? Co się dzieje? Walka Goku i Fryzy jest bardzo wyrównana, ale kończy im się czas. Namek może wybuchnąć w każdej chwili. Jeśli nie przestaną walczyć, wkrótce Goku będzie bez szans. Mówiłeś, że mu dobrze idzie. Kiedy Namek wybuchnie, Goku zginie. Za to Frieza przeżyje niemal w każdych warunkach. Możemy mu jakoś pomóc? Goku dokonał wyboru. Teraz musi ponieść konsekwencje. Yamcha. Zrozumiałeś swoją głupotę? Nie pokonasz mnie ani ty, ani nikt inny. Przeklęta małpo. Bulma, co robisz? To roślinomancja. Nauczyłam się tego w dzieciństwie. Kiedy chcemy, żeby nasz bliski wrócił bezpiecznie, podpalamy 3 listki w kręgu. Jeśli spłoną, nic mu nie będzie. Pomogę ci. Palą się. To dobry znak. Goku wkrótce wróci. Liście nigdy nie kłamią. Głupie wróżby. Tata do nas wróci. No jasne. Pokona Frieza i wróci, zanim się obejrzycie. Oh! Zadowolony? Na więcej cię nie stać? To wszystko, na co cię stać? Nic. Przeklęta małpo! Bawisz się ze mną? Płacę ci za moje rany 10-krotnie, a nawet 100-krotnie. Jak ma imię steka i zdjęło? To koniec. Jak to? Co robisz, małpo? Poddajesz się? Nie pokonałeś mnie, mimo że włożyłeś w atak całą swoją moc. Twoja energia spada. Dalsza walka nie ma sensu. Przegrałeś przez swoją pychę. Nie sądziłeś, że ktokolwiek we wszechświecie zdoła cię pokonać, a zwłaszcza Sajani. Teraz poznałeś smak klęski. Nie chcę dłużej walczyć, bo już wygrałem. Możesz schować się w jakieś noże i lizać rany. Nie dbam o to. Wracam na ziemię. Jeśli odlecę teraz, zdążę przed wybuchem. Skończyła się tyrania Frizy. Nie chcę cię więcej widzieć. Jak śmiesz? Kłamiesz! Nie przegrałem. Jeszcze nie. Ostrzegałem cię, głupcze. Zmarnowałeś swoją ostatnią szansę. Ten dysk przetnie każdą materię i poleci wszędzie, gdzie ty. Próbujesz skierować dysk przeciwko mnie i uciec w ostatniej chwili? Myślisz, że dam się na to nabrać? Czekam. Tutaj. Powidok? Dobry pomysł, małpo. Mówiłem, że ta walka nie ma sensu. Sięgasz po najbardziej amatorskie techniki. Jeśli chcesz mnie pokonać, zregeneruj siły i naucz się kilku nowych ciosów. Amatorskie techniki? Kilku nowych ciosów? Goku, czas ci się kończy. Namek zaraz wybuchnie. Tato! Moja technika jest amatorska? W takim razie co powiesz na dwa dyski? Na więcej cię nie stać? Uciekaj, ale przed nimi się nie ukryjesz. Dyski potną cię na kawałki. Poddaj się wreszcie. To nie koniec walki. Nie nabierzesz mnie na głupią sztuczkę. Gdzie się chowasz? Trafiła kosa na kamień. Nigdy się nie poddam Sajaninie. Uważaj. Niemożliwe. Co się stało? Goku przegrał? Przeciwnie. Przeciął Frieza na pół. Koniec walki jest coraz bliższy. Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Sam przypieczętowałeś swój los. Nienawidzę cię. Zginiesz wraz z planetą, którą zniszczyłeś. W następnym odcinku upadek Frieza. Niech ktoś mi pomoże.